Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Sidste udkald for placering i sin hårdt optjente sparepenge i maj, men hvis du sidder derude og synes, det er en lille bitte smule svært at finde ud af, hvad vej vinden blæser, så fat mod. Vi trækker de store linjer op her i løbet af de næste 55 minutter. Og der er altså rigeligt af overskrifter at kigge på. I disse tider her i første halvår af 2018, der er der altså sket rigtig meget. Der er krise i emerging markets, der er stigende renter i USA, der er problemer i Italien, der er handelsspændinger i USA og mellem USA og Kina. Der er masser at kigge på og ting og sager, som trækker markedet i både den ene og den anden retning. For at blive klogere på det hele, så har jeg inviteret en mand, som ved dette og hint om sagen. Lars Christensen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er internationalt anerkendt, uafhængig økonom. Du er debattør, forfatter og rådgiver. Du rådgiver blandt andet nogle af verdens centralbanker, og så er du altså også stifter af Markets and Money Advisory. Så det er jo altså din dagligdag at sidde og holde øje med, hvad vej vinden blæser, blandt andet på de finansielle markeder. Vi dykker altså ned i nogle af de her emner i løbet af den næste times tid. Lars, bare sådan lige overordnet for at varme op. Hvordan går det så med den globale økonomi? Jamen, det går jo sådan set fint. Altså, vi har jo, hvis det, der betyder mest for de almindelige mennesker rundt omkring i verden, det er, at de har et job, og de får løn for det, og der kunne vi jo se, jamen, der er jo, lønningerne stiger, og arbejdsløsheden er lav i de fleste udviklede steder i verden. Jeg tror, at det, skoen trykker, det er bekymringen om fremtiden er nok at begynde at snige sig ind. Det vender vi tilbage til. Lad os først starte med at kigge på, hvordan at aktiemarkedet starter op her sidste dag i maj. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Det er du mand for at tage dig af. Hvad sker der derude? Jamen, bekymringen er i hvert fald en lille smule væk her til morgen, i hvert fald hvis man kigger sådan overordnet på det. DAX'en er rundt nullet, men resten af Norden er i plus. Finland er lille minus, men generelt er vi i plus, og det er alle de store danske aktier, der kigger op over vandkanten og tager lidt luft ind efter nogle uger, hvor jeg lige vil sige, eller en uges tid med uro, ikke? Hvor vi har set aktieværdier falde pænt tilbage, så... Lad os se, hvad der sker. Så du er alle bare glade igen, og det hele er tilbage til normalen, eller hvad? Altså, nu har vi stået med Grækenland. Jeg ved godt, at Lars vil sige, at Grækenland og Italien er ikke det samme. Lad os bare komme ind på det lidt senere. Vi har en handelskrise, der måske er... Der er lidt olie på vandene der, og vi har også, at der er nogle nordkoreanere, der er fløjet over at spise en stor bøf over i Washington. Så alt i alt... Jamen, som jeg tror også Strusebjerg var inde på det, de her store makroøkonomiske ting og skandaler og kaos, de tager... overskrifterne, men når dagen er omme, og når vi egentlig ser på det i et langt perspektiv, så går det jo meget godt, som Lars også siger, og det er bare noget flimmer, der er. Altså, når så længe virksomhederne tjener penge, så er det okay. Og det, der er mest ærgerligt, det er jo allerede, at vi er så nervøse for fremtiden, så det er jo det, der kan skabe faktisk, at man måske holder muldvarpeskinnet lidt ekstra i baglommen, og så er det netop, at krisen kommer. Så. Ja, det der flimmer, som du taler om her, Persson, det er jo altså noget, der i hvert fald på den enkelte dag kan gøre sig dels ondt for aktieinvestorerne. Mm. Vi har da set det pæne fald her de sidste par dage. Det er der noget, der kan mærkes. Men det er så sådan set måske opkøbsniveauer i dit hoved, eller hvad? Jamen, det er jo så der, hvor man skal spørge sig selv, er man langsigtet, og hvor langsigtet er så langsigtet, ikke? Fordi det er jo ikke noget om årets udgang, eller... Men kigger man all in all på det, så er aktier jo altid kommet tilbage, altid performet. Altså, IT-boblen, alle mulige kriser, der har været, Thailand og alle mulige andre sjove ting og sager, der har været, og seneste finanskrise med Lehman Brothers. Aktierne er igen kommet op. Det er jo ikke alle aktier. Altså, du kan godt finde aktier, der ikke er kommet op til deres gamle niveauer. Og det er jo selvfølgelig derfor, at man en gang imellem så skal kigge på, jamen, har jeg de rigtige aktier, og skal jeg luge lidt ud, eller skal jeg gå bredere og investere, sådan så jeg ikke bare sidder med min lille lokale bank, eller den lille lokale danske virksomhed, / internationale, alt efter hvad det nu kan være. Jeg skal gøre noget bredere og måske tage en investeringsforening eller tre, hvor jeg så skyder lidt, lidt bredere. Ikke? Så Persson, for at tage din egen medicin, har du de rigtige aktier lige pt? Ja, altså for det første er jeg ikke faldet så meget som markedet, og så er jeg allerede begyndt at stige igen. Så jo, men jeg var oppe på 263, og nu ligger jeg på 257, et afkast på lige rundt 4,5% måske for år. Er det blændende? Hvis man kigger på det danske indeks, så er det vel acceptabelt, men kigger man på nogle af de andre oversøiske indeks, der har lavet nogle gode afkast, jamen, så skulle man måske have ligget der. Så har man så haft noget valutarisiko. Så alt i alt, jeg er lidt tilfreds, men det er da ikke ovenud tilfreds, vil jeg sige. Så, det er godt, Lars Pedersen, du skal presse dig selv hele tiden. Det er dejligt at høre. Dagens nyhed, dagens højdespringer i hvert fald på det danske marked, er Neurosearch oppe med 17%. Hvad sker der? Ja, det her gamle halvlukkede selskab, det er jo blevet sådan en ombejlet herre til en bagvej, som man kalder det, ind på børsen. Det vil sige, at man har en børsskal, hvor som er på børsen, men hvor der ikke rigtig sker noget. Og nu, før var det Gefion, der ville købe det, et ejendomsselskab. Nu er det her NTG Transport, Nordic Transport Group, som vil bruge den til at komme ind på børsen af sådan en bagvej. Det vil sige, man lægger selskabet ind i udvidet aktiekapitalen og så videre, og så har de jo også et underskud i Neurosearch, man måske kan udnytte i en årrække, sådan så man betaler lidt mindre skat. Det har man set mange gange før, men nu er der altså kommet budkrig om det, fordi der er to virksomheder, der vil købe det. Der er også 2-3 andre børsskaller, der ligger derude og skulper rundt, så det kan jo være, at man måske skal vi se på sådan en børsskal. Det er jo ikke noget, jeg vil som rådgiver gå ud og sige, det er det, du skal gøre, fordi der kommer nogen og køber det. Det er vi ikke sikre på. Men nu er det sjovt nok en krig omkring Neurosearch, men lad os se, hvad der sker. Ja, så Per, sådan, den usikkerhed, som jo altså så også ligger inde i sådan en kursstigning, vil du skynde dig at tage noget profit hjem på bogen, hvis du sad med den her aktie? Jamen, hvis jeg nu havde Neurosearch, var det fordi, jeg skulle eje en transportvirksomhed eller et ejendomsselskab, eller var det bare fordi jeg spekulerede i, at aktien skulle stige, eller jeg er en gammel Neurosearch-aktionær, der ikke er kommet ud i tide. Altså, hvis jeg er en gammel Neurosearch-aktionær, der ikke er kommet ud i tide, så de her 4 kroner, det er jo stadigvæk ingenting, men jeg ved, jeg bliver udvandet, så spørgsmålet er, skal jeg gå nu med på den nye rejse med de nye ejere, eller er jeg en spekulant, der har købt nogle Neurosearch-aktier for at håbe på, at aktien stiger, fordi der skulle købe nogen den her børsskal, jamen så skal jeg jo sælge den, fordi at nu er der nemlig nogen ved at købe den her børsskal. Om det så er det sidste bud, jamen det ved man jo aldrig, så derfor så er det jo lidt med, er jeg tilfreds med 17%, hvis jeg købte den i går, jamen det er jo det, man skal sidde og finde ud af hjemme foran skærmen. Neurosearch er altså oppe med lidt over 17% på historien om, at der er flere, der er interesseret i det her selskab. Ikke kun Gefion har altså fået øjne for det, det har NTG altså også. Lad os se, hvor den sag ender. Det bliver vi forhåbentlig klogere på, om ikke alt for længe. I dag, der tager vi en tur op i helikopteren. Vi skal rundt og kigge på både Italien, vi skal kigge på emerging markets. Vi skal også tale Fed. Der er masser af ting, vi skal omkring, og det skal vi sammen med Lars Christensen, som jeg har besøg af her i studiet. Du kan blande dig i debatten, hvis du vil være med, så kan du selvfølgelig skrive til os. Adressen er mio@radio247.dk, hvis du kan skrive en mail til os, og der kan du også stille spørgsmål. Du kan også følge med inde på Facebook, vi streamer live inde på vores Facebook-side. Det er bare Millionærklubben, som siden hedder. Så gå derind, hvis du vil se, hvad der foregår her i studiet. Men spørgsmål er så meget gerne ind på mailen mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, sådan 5 måneder inden i 2018, så er det allerede ret tydeligt, at året det bringer på alt muligt, både fra den ene ende til den anden ende. Det er gået op, og det er gået ned. Så hvordan hænger tingene egentlig sammen? Det skal vi blive lidt klogere på sammen med dig, Lars Christensen. Lad os bare prøve at starte lidt, lige præcis i starten af året. Vi lavede sådan set meget godt for land på aktiemarkedet i 2018. Fine stigninger. Hvad skete der så egentlig, hr. Christensen? Jamen altså, jeg holdt en tale, hvis jeg skal se mit eget år, sådan, hvordan, så kan jeg jo, skal jo starte med det. Jeg holdt en tale i januar måned på Skagenfondens årsmøde, og der tænkte jeg, hvad skal jeg dog sige i den her tale? Fordi alting var sådan nogenlunde rigtig prisfastsat, det var hverken for dyrt eller for billigt, og det så ud som om, at inflationen rundt omkring, den var hverken for høj eller for lav, og centralbankerne var nogenlunde på rette spor. Så den tale var svær at levere, fordi der var ikke rigtig noget andet budskab end stay tuned og fortsætte med at være her. Det var ligesom, jeg tror endda også, jeg deltog i det her program nogenlunde på samme tidspunkt, der havde egentlig samme budskab. Og så gik der ikke andet end nogle uger, vi kom ind i februar, og så begyndte der 2 ting, som jeg observerede, som de modeller, vi har internt til forskellige ting, begyndte lige pludselig at bloppe op. Altså fra hvad der var to at sige, tomme regneark, der ikke rigtig sendte sådan nogle signaler, så vores forskellige modeller lige pludselig bloppet op med alle mulige signaler om, at der var noget, der var i gære. Og det, der kom op i februar måned, som gjorde os nervøse, det var for det første aktiemarkedets prisfastsætning begyndte lige pludselig at se noget stram ud i forhold til de modeller, vi har. Nogle har jo sagt det meget lang tid, men vores modeller bloppede altså op i februar måned. i realiteten var det fordi, at renterne var kommet lidt op relativt til den prisfastsætning, der var. Og det andet, der så kom og var signalet, det var, at de modeller, vi har for inflationsprognoser, de begyndte særligt for USA at vise, at nu var det mere sandsynligt, at Federal Reserve kom til at få for høj inflation relativt for lav. Altså at vores udsigter til, at inflationen ville komme over 2%, snarere end under 2% inden for de næste par år, det blev lige pludselig noget højere. Og så er signalet altså, Federal Reserve skal træde noget hårdere på bremsen, renteforhøjelsen skulle komme noget hurtigere end tidligere ventet, og så var aktierne blevet for dyre. Den kombination var ikke god, og det fik jo så også til at komme ud i heldigvis meget godt timet i slutningen af februar og sige, hey, der er altså nok noget, vi skal lige være bekymret. Den bekymring, skal jeg så sige, den er ikke rigtig forsvundet, fordi jeg har lige her for et sekund siden på telefonen for den seneste opdatering fra min kollega på de tal. Det amerikanske aktiemarked i vores model er stadig lidt for dyr, og inflationsrisikoen er stadig på opsiden, snart på nedsiden i USA. Så det er stadig den vej, det læner lidt. Det tager noget risiko af. Og det er min pointe, er, hvorfor jeg starter med den her lange udredning, det er, jamen den historie, den starter med det, men det er sådan set det, der sådan set stadig har været historien siden da, med forskellige krigsskuepladser, så at sige, at vi starter med et globalt aktiemarkedshal, der starter i USA. Men så har vi jo altså inden for den sidste måned først haft uro i Argentina. Argentinske peso får en ordentlig stryg. Den argentinske centralbank sætter renten op til 40% for at stoppe det her. Så er der en masse snak om, hvad der er galt i Argentina, og finanspolitik er nok ikke på plads og sådan noget. Så får vi næste sko, der falder af, så at sige, næste barn, der falder ud af sengen, det er Tyrkiet, ikke? Så er der ballade i Tyrkiet, og så siger vi, jamen, det er også Erdogan, han er farlig, og der er krig i Syrien, og der er et eller andet der. Og han har sagt nogle dumme ting til nogle investorer i London. Og så den her uge har den så overskriften hed Italien. Der er noget med populister, der skal til magten, og hvem bliver finansminister, kunne de finde på at forlade euroen. Alle de her historier, de er sådan set selvstændigt rigtigt nok. Men min pointe er, at det starter sådan set med, at Federal Reserve strammer pengepolitikken, og de gør det hurtigere, end det var udsigt til, da vi startede året, fordi inflationsforventningerne altså er kommet noget op. Og vi ved, når vi går tilbage i historien, når rentekurven, altså forskellen mellem korte og lange renter, den bliver negativ. Når de korte renter er højere end de lange renter, når toårige renter for eksempel er højere end 10-årige renter, så får vi altid uheld. Så sker der altid et eller andet. Vi fik det, hvis vi går tilbage i 80'erne for eksempel, der udløste amerikanske pengepolitiske stramninger en fladning af rentekurven, negativ rentekurve. Og hvad skete der så? Så fik vi på det tidspunkt problemer i Latinamerika. Hvis vi går ind i 90'erne, jamen så fik vi en Asienkrise i 97, en russisk bankrot i 98, eller statsbankrot i 98, også samtidig med, at vi får negativ rentekurve. Så får vi 2001, Tyrkiet og Argentina, begge to i store devalueringer og bankkriser. Det var sjovt nok, de to samme lande, der har været på radaren inden for de sidste par uger. Efter at den amerikanske rentekurve er gået negativ. Og sjovt nok, den amerikanske rentekurve gik negativ i 2006. Det vi har set, det er, at de lange renter er tækket ned og ned og ned, samtidig med at Federal Reserve har sat renterne op. Når de to, de krydser hinanden, og det kommer vi tættere og tættere på, så er det næsten altid, eller det er altid, siden 2. verdenskrig, har der ikke været en recession i USA, uden at rentekurven har været negativ omkring et år før. Og derfor så er det er for mig at se, så er det i virkeligheden, der er den underliggende årsag til den uro, vi har set i år. Så Lars Christensen, når vi står her blandt andet i Millionærklubben og fokuserer sådan dybt på Italien, og nu sker der en masse ting dernede, og der er problemer, og det går galt, og nu skal aktierne ned, og de kører også ned, måske på baggrund af den historie. Men det, du siger, det er i virkeligheden, at det hele hænger sammen. Altså, man kan ikke sådan se isoleret set på Italien eller Tyrkiet. Det er et meget større billede. Man kan jo stille sig det spørgsmål, for eksempel i forhold til Tyrkiet. Altså, hvis vi ser overskrifterne, da den tyrkiske lira blev svækket, nu har den tyrkiske lira faktisk styrket ganske pænt den her uge, men da den blev svækket for et par uger siden, så var alle handlede overskrifterne om noget, som præsident Erdogan havde sagt. Præsident Erdogan har været først premierminister, så siden præsident i Tyrkiet, siden 2002. Det er jo ikke sådan, at vi ikke kender hans adfærd. Det er jo ikke sådan, at professionelle emerging markets investorer pludselig bliver overrasket over Tayyip Erdogan, han siger noget sindssygt, for det gør han med jævne mellemrum. Ikke også? Altså, det er lige så sikkert som, at Donald Trump vågner op om morgenen eller om natten og begynder at skrive mærkelige ting på Twitter. Der er ikke nogen forskel i det, og nogle gange flytter markedet, og nogle gange gør det ikke. Min pointe er her, ja, der er nogle ting, som vi skal bekymre os om i forhold til Tyrkiet. Men hvor mange reelle nyheder er der i forhold til den her adfærd, i forhold til nogle andre ting, i forhold til nyhedsflådet fra Tyrkiet, i forhold til for et år siden? Mm. Er der, altså, det er jo heller ikke overraskende udfaldet af italiensk valg, at vi skulle stå ved det her, altså at populisterne er kommet tættere på magten. Der er sådan set ikke noget nyhed i det. Men det betyder jo ikke, at de her ting ikke er reelle problemer. Altså det betyder jo ikke, at der ikke er et reelt finanspolitisk problem i Argentina, eller at Tayyip Erdogan, han truer den tyrkiske centralbanks uafhængighed, eller at der reelt set i den mulige til ny italiensk koalitionsregering er folk, der ønsker en udtrædelse af euroen. Alle de ting er jo rigtige problemstillinger. Jeg siger bare, at det, der gør, at vi fokuserer mere på dem nu, det er, at der i virkeligheden bliver taget likviditet ud af de globale markeder. Hvis vi kigger på sådan lidt højravn, kigger på pengebasevæksten, som er den sådan mest snævre form for pengemængdevækst, vi har, jamen så har amerikanerne jo over 2 år nu reduceret pengebasen, og hvis vi kigger på den europæiske pengebase, så har den været fuldstændig flad i år. Så globalt bliver der faktisk trukket en del likviditet ud af økonomierne. Og derfor kan man jo sige, jamen verdensøkonomien vokser, det går fint, som vi talte om før, men vi trækker altså noget luft ud. Og det er for mig at se, at det er den overordnede historie, den uro, vi har set, at vi møder den modvind nu. Men betyder det også, Lars Christensen, at vi ikke kommer til at få ro på de finansielle markeder sådan overordnet set, før ind at Fed, den amerikanske centralbank, er færdig med det her med at trække pengene ud igen? Ja, altså min pointe vil nok være sådan, at hvis du, eller det er det, jeg siger til vores kunder, så kan jeg også sige til lytterne, at hvis du spørger mig, skal du have mere eller mindre risiko? Hvordan skal du ligge i sådan et det her spænd her? Jamen, så er det min klare opfattelse, at vi er stadig i en situation, hvor der er risiko for flere korrektioner, flere ulykker i risikofyldte markeder. Og så kan man jo så scanne igennem, og jeg skal ikke give rådgivning til private investorer om, hvad for nogle aktier de skal købe eller sælge, men det er klart, at hvis vi tænker i det her billede, så er der nogle aktier, der er mere volatilitet. Det kan være, at Lars kan hjælpe os med det. At der er nogen, der er mere, den anden Lars, der er mere, nogle aktier, der er mere følsomme over for svingninger i den globale risikoappetit, som man måske kan tænke over. Så mit er, ja. Altså, noget af det andet, vi har set, som ikke har fået så meget opmærksomhed, det er jo, altså, dollaren har jo sådan set blevet svækket igennem hele 2017. Mm. Og det var i virkeligheden udtryk for, at den amerikanske pengepolitik i 2017 ikke blev helt så stram, som vi havde frygtet, da vi gik ind i 2016-17. Og derfor så kom der altså den der medvind, både til amerikansk økonomi og amerikanske aktiemarked. Men da Federal Reserve så begyndte at steppe op februar-marts, så vendte dollaren altså. Og det skal altså bemærkelsesværdigt, at dollaren vendte relativt kraftigt i april måned, fra midten af april, er dollaren altså faktisk styrket. Og når dollaren bliver ved at blive styrket, så er det aldrig godt for risikoappetitten. For igen, det er et udtryk for, at den vigtigste centralbank i verden, Federal Reserve, trækker likviditet ud af verdensøkonomien. Og hvad sker der så? Hvor er det næste sko? Og mit bud kunne godt være, at man skulle holde lidt øje med oliepriserne. Oliepriserne har sat sig lidt den sidste uges tid. Det er meget, meget sjældent, at den amerikanske dollar bliver styrket, og råvarepriserne de bare bliver ved at stige. Og derfor så kan det være, at næste uges historie, det er Rusland eller Saudi-Arabien eller Norge. Mm. Altså at oliepriserne sætter sig, og det er så et land, der er olieeksportør, der er den næste historie. Det kunne også være Venezuela, for det er altid sjovt at tale om. Men altså, så ja, der er mere i vente. Det er bare ikke givet, at det er Italien, vi skal snakke om næste uge. Mm. Vi har besøg af Lars Christensen, uafhængig økonom her i studiet i dag. Han er kommet for at give os det store overblik over markederne, fordi det hele hænger sammen, som du ser det, Lars Christensen. Og det prøver vi altså at blive lidt klogere på her i løbet af den her udsendelse. Lad os lige blive fedt et øjeblik, fordi at de har jo ligesom allerede meldt ud, det er forventet, at de kommer til at sætte renten op 3 gange i år. De har allerede gjort det den ene gang, så vi mangler altså de 2, men der er allerede også økonomer og eksperter derude, der begynder at tale om, at der kommer 3 yderligere. Hvad siger du til det, Lars Christensen? Kan vi forvente tre renteforhold mere? I år tror jeg ikke på det. Og det kan godt blive tæt, men jeg er nok mere på de to. Og hvorfor er jeg så det? Jamen, for mig at se, så... Jeg skulle måske citere en af mine gamle helte, Rudiger Dornbusch, amerikansk økonomiprofessor, tysk-amerikansk økonomiprofessor og tidligere IMF-økonom. Dornbusch sagde for, jeg tror det var i 97 eller 96, at recessioner, det er noget, der sker. Kriser er noget, der sker, når Federal Reserve murders the recovery, altså slår opsvinget ihjel. Det er altid Fed, der slår opsvinget ihjel. Når Fed beslutter, nu slår vi opsvinget ihjel, så går det galt. Og det, der er spørgsmålet, det er, vil Federal Reserve slå opsvinget ihjel? Og noget af det uro, vi ser, det er jo i virkeligheden, at bekymringen, den kommer ind om det. Men Federal Reserve er jo ikke blinde for, at de selv har den effekt. De ved jo godt, at de er på et knivsæk lige nu. Ja, inflationspresset er for højt. De skal stramme pengepolitikken. Men hvis de strammer mere for meget, så risikerer de at sende amerikansk økonomi i recession. Og på et tidspunkt bliver det jo virkeligheden. Det, der bliver den store, store udfordring, det er, okay, hvis nu, at inflationsforventningen er hoppet rigtig alvorligt, og det er der ikke noget, der tyder på lige nu, fordi vi ligger lige omkring 2%. Men lad os nu sige, at inflationsforventningerne hoppede i markederne, så bliver Federal Reserve, for at bevare sin troværdighed, nødt til at sende amerikansk økonomi i recession. Så det er deres knivsæk. Og derfor det, jeg skulle sige, det der er diskussionen for dem, det er at sige, hvor skal vi ligge på det her? Mm. Og noget af det, som jeg synes, der er interessant i forhold til Federal Reserve kiggende fremad, det er, hvad er det egentlig, der bestemmer, hvordan Federal Reserve de sætter renten, og hvor mange kommer? Så kan vi jo så sige, hvis vi forstår, hvad er det for en regel, de følger, så kan vi jo også få noget, sige noget om, hvor vi skal hen. Vi har lavet noget arbejde på, hvor vi har kigget på Federal Reserve rentepolitik, hvordan de sætter renten, hvad er det, der gør det, og kiget på forskellige variationer af det, der hedder en talerregler, uden at blive alt for avanceret, så er det i virkeligheden, så handler det om den økonomiske aktivitet og inflationsniveau. De to ting tilsammen bestemmer, hvad Federal Reserve gør med renten. Og hvis vi kigger historisk, så har der været en ret tæt sammenhæng mellem de to faktorer, renteudviklingen. Og vi kan også se, at de sidste snart to års renteforhøjelser kan forklares af den økonomiske aktivitet og inflationsudviklingen sammen. Hvis vi bruger det med gængse prognoser for, hvor inflation og vækst skal være i de næste år, så kan vi se, at det som Federal Reserve har sagt om, hvad det er, de gør. Det gjorde de jo ved det. Det har de jo gjort ved jævnlige af deres FOMC-møder. Der går de jo virkelig ud og siger, vi siger også, hvor vi tror, vi er på renten om et år, om to år, om tre år, om fire år. Ja. Og der kan vi se, at når vi kigger to år frem, jamen så er det moderate renteforhøjelser. Så er det altså ikke tre i år. Så er det måske 3-4 renteforhøjelser, 0,25% hver over det næste halvandet år. Vi er 1,75 nu. Jeg tvivler meget, meget stærkt på, at vi på noget tidspunkt kommer over 3% på Federal Reserve's rente. Og hvorfor siger jeg så det? Jo, fordi de lange renter, de 10-årige renter, ligger netop nu. Amerikansk 10-årige statsobligation ligger lige nu om 2... Hvad siger vi, Lars? Har du den der? Ja. 2,71 var den sidste, jeg kiggede for. Ja, han kom et stykke ned fra de der som vi er nede i, tæt på 2,70. Mm. 2,86 har jeg. Så er vi stedet pænt igen. Ja. Altså, vi ligger der, hvis vi kører over... Nu ligger vi altså der. Det er for mig at se toppen. Hvis vi kører over den, så er rentekurven gået negativ. Så er der amerikansk recession. Mm. Og lige så snart det begynder at blive klart, så sælger markederne fra. Og hvad gør Federal Reserve så? Så trækker de følehornet til sig. Så min pointe er i virkeligheden, ja, de sætter renterne op. Og markedet skal nok fortælle dem, når de har været for aggressive. Det sidste gang, vi så et rigtigt eksempel på det, det var i begyndelsen af 2016. Federal Reserve kommer ud i oktober 2015 og siger, vi havde egentlig tænkt os at sætte renten op. Det overraskede markederne. I december leverede de en renteforhold, 2015 leverede de den første renteforhold til den her periode her. Og hvad gør markederne så i begyndelsen af 2016? De falder fuldstændig fra hinanden. Og så kommer daværende Federal Reserve-chef Jan Yellen ud og siger, ej, vi mente det alligevel ikke. Vi trækker følehornet lidt tilbage. Vi leverer alligevel ikke 4 renteforhøjelser i år. Vi leverer lidt mindre. Og min pointe er, den her lange historiefortælling er, jamen, hvis vi går i 3, så skal markedet nok fortælle dem, at det er for aggressivt. Men, så jeg er stadig i 2. Men Lars Christensen, det lyder til, at du holder meget øje med de ord, der kommer ud fra FOMC-møderne, fra Federal Reserve i det hele taget. Men altså, når de så kan finde på at vende om på en tallerken, bare fordi, i citationstegn, at markederne gør noget lidt andet, end de måske havde troet, er de så overhovedet til at stole på? Ja, altså, den store diskussion er jo altid, skal centralbankerne understøtte aktiemarkederne? Og svaret dertil må være, nej, det skal de i hvert fald ikke. Men det, der er for mig at se, er meget vigtigt, det er, at markederne jo fortæller noget om verdensøkonomien eller amerikansk økonomis tilstand. I modsætning til Mogens Lykketoft, så tror jeg ikke, at de finansielle markeder er hysteriske kællinger. For mig at se, så afspejler priserne, aktiekurserne, renteniveauerne, inflationsforventningerne af markedet, det afspejler millioner, eller retter, milliarder af økonomiske aktørers forventning i forskellige retninger. Og når investorerne observerer noget, så agerer de efter noget. Og den bedste måde at virkelig have et tjek på, hvad der sker i verdensøkonomien, det er at holde øje med markederne. Og jeg ved godt, der er en masse aktører i markedet, der godt kan lige sige, at markederne er hysteriske, og de er lemming og sådan noget. Men når man hører folk, der siger det, så er det som regel nogen, der har taget fejl. Ikke? Så når nogen, der sikken gæser markedet, så er det fordi, de ikke selv har haft. Så markedet er fuldt ud rationelle, siger du? Markederne er det, økonomer vil kalde efficiente. De afspejler den viden, der er på nuværende tidspunkt. Men som en anden økonom, John Maynard Keynes, sagde, when the facts change, I change my mind, sir. Altså, at det handler om, at når der er noget, når vi får ny information, så reagerer markederne på det øjeblikkeligt. Men centralbanker typisk jo læner sig lidt mere tilbage til, og det vil vi godt lige have bekræftet, så de er lidt mere behind the curve ofte, ikke også? Så jeg taler ikke om, at Federal Reserve bare vil læne sig og reagere på markedet, men markedet vil i hvert fald fortælle dem, hvis de rykker for aggressivt. Okay. Og så synes jeg, det er fornuftigt at se på markedet, når den fortæller en information. Præcis. Lars Christensen, du var inde på for et øjeblik siden, at den her inverse rentekurve, som vi jo altså også har været omkring et par gange, altså hvis rentekurven lige pludselig kommer til at tippe den forkerte vej, hvis man kan sige det på den måde, det er et tydeligt tegn på, at der er recession på vej. Det lyder altså næsten fornemt, fordi jeg tænker, hvis rentekurven så er den normale hælling, så kan man bare handle løs i de der aktiemarkeder, så giver man bare gas, fordi der er sådan set ikke nogen store fare forude. Kan man se på det på den måde? Ja, det lyder nemt, ikke? Ja. Problemet er selvfølgelig, at vi ved jo ikke, hvad der sker med rentekurven, vel? Altså, vi kan jo se, hvad rentekurven har gjort de sidste halvandet år, at den er blevet mere og mere, mere flad. Altså, de lange renter er faldet i forhold til de korte renter. Men lad os nu forestille os den situation, at vi kommer lidt længere ned, og der er lige ved at ske en ulykke. Vi ser nogle tegn og dårlige nøgletal, og så siger Federal Reserve, ups, det var helt galt, det vi gjorde. Vi trækker følehornet tilbage. Vi går ud og annoncerer, at der kommer ikke flere renteforhøjelser. Hvad sker der så med rentekurven? Inflationsforventningerne stiger, det vil sige, det vil få de lange renter til at stige, og markedet priser, at Federal Reserve vil holde renterne lave længere, så vil den korte rente falde, så vil rentekurven altså igen stejle. Jeg tror ikke, det er det mest opslagte scenarie lige nu, men det inflationsbillede, jeg ser. Men det kan vi jo ikke vide, at det er det, om det er fedt skiftet, fedt laver. Og så er det ikke givet, at vi bare rammer en vers rentekurve, en negativ rentekurve. Det har vi ikke, vi er jo ikke sket. Jeg synes selv, at vi flørter med det der. Og i en situation, hvor jeg så vil sige, når jeg kigger på de mål, vi har for værdipræsentationen af de globale aktier, og særligt for de amerikanske aktier, og de så siger, jamen det er sgu lidt, det er sgu lidt halvdyrt. Ikke meget dyrt, det vil jeg på ingen måde sige. Så synes jeg, så læner jeg mig den vej. Men jeg hører jo til blandt dem, til trods for at jeg lever af at rådgive investorer blandt andet, der siger, jeg kan sgu ikke slå markedet, jeg kan ikke vide, hvad der sker. Men hvis jeg skal være tryg i de råd, jeg giver, så kan jeg godt lide at se på, hvad er prisfastsættelsen, og hvad gør centralbankerne i forhold til det. Og lige nu, så synes jeg, at de amerikanske aktier fortsat er lidt for dyre, og jeg synes, risikoen stadig er, selvom jeg ikke tror, der kommer tre renteforholdelser, er, at Federal Reserve bliver ved at trykke i den retning. Så ja, jeg vil nok pille noget risiko af. Men hvis du spurgte mig om, hvad skal private investorer gøre, så skal de ikke ligge og daytrade, og de skal, jeg ved godt, at en del af de lytter, der har på det her program, elsker at handle aktier, og det er en fin hobby. Men at tro, man kan slå markedet, det kan man ikke, vel? Så herre fru Danmark, det er helt fint, de er fuldstændig passive, og i øvrigt ikke reallokerer jeres portefølje hver eneste dag. Jeg siger jo det samme til professionelle investorer, at jeg har sådan, altså, professionelle investorer må have samme form for ydmyghed omkring det her. Men hvis du spørger mig, og det bliver jo spurgt om, det er mit job at forsvare og have et syn på det, så ville jeg læne mig i retning af, at risiko, at det her med, at det her risikofyldte år, at det fortsætter, det fortsætter noget nu. Mm. Men det er bestemt ikke nemt. Har det aldrig været. Lars Christensen, vi skal dykke lidt mere ned i Italien og prøve at finde ud af, hvilke scenarier der er for den italienske økonomi og fremtid. Men inden da, lad os lige blive ved den her snak, for jeg er nysgerrig på, om du så egentlig selv investerer i valuta eller aktier eller rentemarkeder, altså som privatperson. Nu er vi jo på radioen, men man kan jo se med på nettet, ikke? Så jeg tager da lige min valutainvestering frem. Jeg viser nu her, ja, min valutainvestering. Hvad er der, 80 euro, eller hvad? Der er 120 euro. Okay. Der er faktisk mere. I knæsen der er mere. Der er mere. Hold da op. Der er mange penge her. Det skal være en stor fest. Det er min valutainvestering netop nu. Så nej, jeg gør det ikke. Jeg rejser ganske meget, så jeg har selvfølgelig altid for sjove udenlandske valutaer på mig. Euroen er jo ikke så anderledes. Men generelt er det sådan, at jeg synes, det er fornuftigt i sin private økonomi at være relativt neutralt investeret. Så det i virkeligheden, du overlader det til din pensionskasse. Så kan man så være kritisk overfor, eller ej, men man gør det. Og af en andre midler skal man også være relativt neutralt investeret. I forhold til valuta, så siger jeg bare, hold fingrene væk. Jeg rådgiver om valutaer, og vi laver valutaprognoser i min virksomhed. Og jeg vil godt dele med, hvordan jeg mener, at man bør analysere valutabevægelser. Og det, som mit udgangspunkt er, det er at starte med at sige, jamen, det vi lærte på økonomistudiet, dem er også, der har læst økonomi, jamen det første, vi lærer, det er det, der hedder købekraftparitet. Det er, at prisen på en burger skal være den samme i København, som den skal være i Stockholm, målt i samme valuta. Og altså, at relative valutakurser skal afspejle den købekraften. Så starter jeg der, og det er der, vi starter vores analyser. Og så siger vi, men der er så nogle ting, der ændrer ved det. Det kan for eksempel relativ produktivitetsforskel, at lande med høj produktivitet, velstående lande, skal relativt have stærkere valuta. Det vil sige, at en burger skal være relativt dyrere i København, end den skal være i Namibia. Det er sådan det næste element, jeg lægger oven på vores analyse. Og så lægger vi et element af, at der er nogle underliggende strukturelle ubalance. Det er typisk, om et land er meget forgældet eller ikke forgældet. Altså, om man skal have lånebehov. Og det vi jo nu ser, det er de lande, der har betalingsbalanceunderskud eller offentlige finansproblemer. Det er dem, der er blevet ramt af valutauro nu, fordi likviditeten strammer an. Så det er det næste lag, jeg lægger oven på vores analyse. Og det sidste lag, vi så lægger oven på analysen, det er, hvor i konjunkturforløbet er det. Hvis der er høj arbejdsløshed, og derfor også behov for en lempeligere pengepolitik, lavere renter og trykke nogle flere penge, så skal valutaen alt andet lige være sværere, end hvis det går godt. Ikke også? Og det er så de der 4-5 lag, som vi bygger vores valutamodeller på. Og det, der igen og igen slår mig, når vi bygger modeller på den her måde, som er meget efter tekstbogen, det er de prognoser, som implicit kommer ud af det her. Jeg vil sige, for 80% tilfælde, der er de sgu meget, meget tæt på, at det der er de underliggende prognoser i markedet, så at sige, hvad er det, som det vi kalder forward-markedet, terminsmarkedet, siger, at valutaen, den danske krone i forhold til den svenske krone, skal være om et år. Når jeg laver analysen, jamen så får jeg at vide, jamen markedet har lavet den samme analyse allerede. Mm. Og det har jeg det i øvrigt godt med. men man kan også godt se, så er det svært at tjene penge, når de analyser, man laver, de er sådan set allerede afspejlet i markedet. Men det fortæller også noget om, hvor er risikoen, fordi der er 20% af tilfældene, hvor det ikke er sådan. Ikke? Altså vores modeller for eksempel for det britiske pund har nu i noget tid været mere negativ end markedet. Nu er britiske pund blevet svækket, og det har været på en pengepolitisk historie, hvor vi så i virkeligheden har kunne gøre noget. Men det her med at daytrade ting, jeg mener, den her type valutaanalyse, det er jo noget, vi bruger i forhold til rådgivning af for eksempel danske eksportvirksomheder eller andre, som har handler i mange lande, og derfor er interesseret i at afdække deres valutakursrisiko. Men det her med at handle på, hvad der sker næste uge, det er ikke noget, som jeg hverken rådgiver i eller begiver mig ud i selv. Så for den private investor, så er det dels et gigantisk stort, men altså også et uoverskueligt marked at begive sig ud på. Ja, altså, jeg vil i hvert fald... Man kan jo også lave andre ting. Altså, man kan jo også købe aktier på daytrading, eller man kan spille lotto, eller... Og det er helt fornuftige fritidssysler og professionelle sysler. Jeg siger bare, jeg kan ikke hjælpe. Det kan være, at du kan hjælpe os med så meget andet, Lars Christensen. Et sted, man måske kunne gå ned og købe aktier. Jeg ved ikke, om det er anbefalesværdigt lige nu, men det er i Italien. De er i hvert fald ganske billige. Der er krise i Italien. Der er problemer med at få skabt en regering, og ingen ved rigtig, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Lars Christensen, kan du hjælpe os med at tegne nogle scenarier for, hvad vi kan forestille os, at der kan komme til at ske i den italienske økonomi? Ja. Vi kan jo starte med, hvad er det, der er bekymringen i det, der sker lige nu? Hvad er det, der er markedsbekymring? Hvad er det, der er den underliggende historie, der bliver nævnt igen og igen og igen? Det er jo... Er vi et scenarie, der ender med, at Italien forlader euroen? Og vi må jo sige, at det er det scenarie, vi har talt om i princippet, ikke om siden 2011, men eller 2008, men i hvert fald siden 2011-2012. Det ene land efter det andet i euroen har ligesom været på kanten. Grækenland har selvfølgelig domineret det, men Italien... Vi havde jo en italiensk minibankkrise i 2016, hvor det poppede op igen. Altså, en måde at beskrive det her på, jeg vil sige, at nu er jeg jo nok kendt som værende meget kritisk over for europrojektet, ikke EU-projektet, men europrojektet. Og hver gang, at jeg skriver noget på min blog om euroen, der er det mindste kritisk, eller på min Twitter-konto, deler noget om lidt kritisk om euroen, så er jeg helt sikker på, at der kommer nogle nye followers til i Italien, og der er altid nogle italienere, der deler det. Altså, den her euroskeptis, den er meget, meget udtalt i Italien, og noget af det, som slår mig, det er, hvor udtalt, og det har jeg lagt mærke til, at sige, der er forskel for eksempel på euroskeptisen i Italien og i Grækenland. Altså, euroskeptisen i Grækenland har i høj grad været domineret af den yderste venstrefløj. Italien er den i høj grad domineret af højrefløjen, men også, må jeg sige, ikke af en nationalistisk højrefløj, men også af en liberal højrefløj og en centrum højrefløj. Altså det her, det er mere og mere mainstream i relativt normalt tænkende centrum højre kommentatorer i Italien og være meget skeptisk over for euromedlemskabet. Og personligt, så er der ingen tvivl om, Italien, efter min mening, skulle aldrig nogensinde have været medlem af euroen. Men hvorfor gik de egentlig med ind? Når man nu sådan kigger på det bagefter, hvorfor gik de egentlig med alle sammen? De hoppede alle sammen med på limpinden, eller var det bare, det ser godt ud? Altså, hvorfor låste vi i Danmark kronen fast til D-marken i 2000, eller i 1982? Jeg tror, årsagen er den samme, ikke? Vores egne fjolser er ikke dygtige nok. Vi må overlade det til nogen i Frankfurt. Mm. Og det kan man jo så at sige, at det der er pointen. Problemet er bare, at hvis man har en regering, som er fjolser, og en centralbank, som er fjolser, men især en regering, der er fjolser, som vi har et politisk system i Italien, som er ekstremt fragmenteret. Det her med politisk uro er jo ikke noget nyt, vel? Mm. Altså, der har aldrig været ro, nærmest. Nej, altså, jeg kiggede lige på, jeg tror, vi har haft 52 premierministre i Italien siden 2. verdenskrig. Den længst siden, det var den første lige efter, han sad 7 år. Men derefter har den gennemsnitlige periode for en premierminister i Italien været under 2 år. Og derfor så er det her politisk usikkerhed jo bare normen. Men Lars, vi skal snart til at have Lars Svendsen med på telefonen, så jeg spilder lige op her. Er det realistisk, at de lige pludselig forsøger og ønsker at melde sig ud af Euro-samarbejdet? Det har vel ikke nogen gang på jord, har det? Så jeg vil sige, at problemet er jo, at hvis vi kigger på italiensk økonomi, så er BNP per capita, altså per indbygger, på det samme niveau i dag, som det var i 1999-2000. Altså, vi har basalt set haft 20 år uden vækst. Mm. Vi har haft lidt op og lidt ned, eller en del ned, faktisk. Mm. Men når man har 20 år uden vækst, og det tilfældigvis passer med, at man i euro går ind i euroen i 2001, så kan man jo godt forstå det her. Og man må jo så også sige, at det, der lige er sket, det er jo altså, at en præsident vetoer en regering, fordi han siger, at den mulige finansminister, Pablo Savona, som nu altså ikke bliver finansminister eller økonomiminister, men ser ud til meldingerne her til morgen, han blev udenrigsminister, at han var altså ikke spiselig for EU-eliten. Det signal at sende til den italienske befolkning er næppe godt, og derfor så synes jeg, vi skal holde øje med det. Og så vil jeg måske bare, uden at vi skal have en meget lang historie af det, italiensk og græsk økonomisk-politisk historie. Grækenland og Italien har på mange måder haft de samme økonomiske og politiske udfordringer siden 2. verdenskrig, også før i øvrigt. Men Grækenland har, hver gang der har været et offentligt finansproblem, så har Grækenland løst det ved at lade være at betale sine internationale kreditorer. Så Grækenland går statsbankerot sådan hver anden år, hvis man kigger historikken sidste. De to nationer i øvrigt, omkring 200 år, begge to lige gamle som moderne republikker. Grækenland defaulter, altså de betaler ikke deres gæld hver andet år. Hvis man kigger på Italien, så har Italien haft, jeg tror, kun to statsbankerotter i de sidste 100 år. Italien går ikke statsbankerot. Italienske politikere skider ikke på internationale kreditorer. De betaler faktisk deres regninger til tiden. Men de skider på deres egen befolkninger. De laver inflation. Så hver gang der er et offentligt finansproblem, så har man ringet til Banco d'Italia, den italienske centralbank, og sagt, kan I ikke trykke nogen penge? Mm. Eller man har devalueret, eller hvad man har gjort. Så har man inflateret sig ud af problemet. Når man er med i euroen, så kan man godt lade være at betale sin regninger. Så kan man godt gå statsbankerot. Grækenland har haft en delvis statsbankerot i de senere år. Mm. Italien har ikke den løsning, der hedder inflatere sig. Og derfor kommer ideen om, og det er jo det seneste, vi har set, skulle vi trykke vores egne penge. Og det seneste, vi har hørt, det er det her kaldt mini-BOT'er. Og det er i virkeligheden en form for statsobligationer, men som har altså samme form som de eurosedler, jeg havde fremme lige før. Så man kalder dem statsobligationer, men det er i virkeligheden det italienske finansministeriet, der begynder at udstede noget. Og så kan man sige, jamen her får du en seddel, og den kan du bruge til at betale din skat med. Den får du din løn i. Og den italienske stat begynder at købe ind med dem her, og der kan man så også betale sin skat med. Så er vi, og det ved vi jo, at de her regeringspartier, som kommer til at komme til magten nu, at der er folk inden for de systemer, blandt andet Pablo Savona, som altså ser ud som om det er udenrigsminister og ikke økonomiminister, har flørtet med de her idéer. Jeg har stor sympati for, at det er der, vi er. Efter 20 år uden vækst, så kommer der fantasifulde forslag op. Der er ingen nem løsning for Italien. Der er ingen nem løsning. Lad mig lige drage endnu en investor og aktieanalytiker med ind i debatten. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Lars Svendsen, du har jo sådan et par gange sagt, at det betyder ikke så meget det her med italienerne for aktierne i hvert fald, men er du ved at ændre mening? Fordi det er jo faktisk noget, som har kørt rundt med aktiemarkederne. Nej, det er ikke. Altså, jeg mener, at det er et andet bord, end det vi har. Det er noget, vi må følge med, hvad der sker, og jeg mener jo, at det handler jo om det politiske sammenhængskraft i landene. Det er der, den er gal, ikke? Og det er jo så der, hvor et svagt land som Italien kan være et af de første i Europa, der er ved at kollapse, Spanien er. Men det er jo et politisk fænomen, og jeg tror ikke, at det vil ødelægge vores, økonomien i Europa som sådan, fordi det er ligesom ikke nok til det. Mm. Men der er jo ikke nogen, der, det er jo ligesom, det var ham her jo sagde en gang, Moltke sagde til Bismarck om krig, han sagde, at vi kunne lave en krig og banke dem, så siger jeg Moltke, ja, men problemet i krig er, at man kan ikke vide udfaldet, og held kan rykke hele billedet, og så har vi altså kvejet os. Og det er jo det, der er galt, når du slipper store kræfter løs her, altså så politisk, at så kan det jo ende i noget, som ingen havde forestillet sig. Ja. Men nej, jeg er ikke bange for det, og jeg deler jo øvrigt af Christensen synspunkt om, at det store problem på aktiemarkedet er USA's boom fra Trump kom til i 15 måneder det er aktierne 50%, og så har vi så sat os, eller haft konsolideringen nu siden, at det er det, der er det store problem, det er, at aktiemarkedet skal fordøje det der boom, som formentlig var alt for stort, og det kører så videre med Fang og alt det her. Så længe Fang ikke vil dø af de her IT-moderne selskaber, som folk tror meget på, det er jo ligesom Bitcoin, de tror bare på det, og så længe det stiger, stiger det, og så videre, alt det røv der. Jamen, de tjener jo penge. Nogle af dem gør det i hvert fald, Lars Svendsen. Nogle af dem tjener penge, men ja. Mange af dem tjener jo ikke penge. Og det er jo drømme om det. Og der kan du sige, så længe man har den her mekanik om, du stopper flere og flere penge, det er jo den samme vej, jamen så stiger aktien. Men, og så lige pludselig, når det ikke stiger mere, den dag de aktier ikke stiger mere, så falder de som en sten, fordi alle ved, at det der er overspændt, og nu er vejen op forbi, nu er det nedad. Så bliver der måske tre af dem tilbage, og de tre andre, de dør, ikke? Eller forsvinder, eller bliver... Lars Christensen, er du enig i, at det er blandt andet de her fangaktiers himmelflugt, der har gjort, at vi er nået op på nogle vanvittige niveauer? Altså, jeg er jo som udgangspunkt skidesvært ved at analysere noget sådan nedefra op i forhold til aktiemarkedet. Altså, sige, det er klart, at vi kan gå ind og vurdere hver enkelt aktie. Det synes jeg er meget simpelt at gøre, ikke? Altså, det vil sige, hvad er den fremtidige indtjening? Tilbagediskonteret, det skal bestemme prisen på aktien. Problemet er, at vi ikke kender den fremtidige indtjening. Og så kan vi jo lave alle mulige fantasifulde scenarier for det. Jeg er ikke særlig fokuseret på det. Jeg ved godt, det har fået ekstremt meget opmærksomhed. Og selvfølgelig, hvis vi tog og pillede fangeaktierne ud af de amerikanske aktieindeks, så ville prisfastsættelsen af aktiemarkedet være mere gunstig. Og så på den måde, så kan du godt lave den der delvise analyse, ikke også? Men overordnet set, så kan jeg bare konstatere, at det, som vi har modeller, det er, hvor vi starter med at kigge på S&P 500, på de 500 største amerikanske selskaber, og det er vores top, siger, det vi kigger på, og så kigger vi på indtjeningsudviklingen, og der kigger vi i virkeligheden bare på BNP-udviklingen, vi kigger på den nominelle BNP-udvikling, fordi hvis det går som økonomien, så går det også som indtjening. Mm. Og når jeg gør det, og sammenholder det med renteniveauerne, så er de amerikanske aktier for dyre. Mm. Og jeg vil gerne igen sige, de er ikke markant dyre. De er ikke 50% eller 20%, men de er en spids for dyre. Og derfor så skal vi hele tiden ligge og bokse med det der. Altså, så får vi ikke det der. Og ja, Lav har ret jo, det skete jo fordi, at vi havde en periode, hvor det stak lidt af i over et par måneder. I giver hinanden ret i to. Ja, det er helt fantastisk. Men pointen er jo mere det, at det, som bekymrer mig, altså, sådan nogle folk som Christensen, det er jo om der er en ligesom vækstnedkølingstrussel mod markedet, eller der ikke er. Det er jo sådan set det, ja. Altså, nu tager vi mod USA, ikke? Men det siger du sådan, at det kommer til at ligge på et højt niveau. Det er det, du synes, at siger. Ja, det synes jeg faktisk var meget god pointe i forhold til, hvor meget skal vi panikke over det her, ja. Ikke? Altså, og aktien er for dyre, men ikke for meget, vel? Og ja. Det, der så er spørgsmålet, det er, for mig at se, vil jeg holde rigtig, rigtig, rigtig godt øje med, hvad sker der med inflationsprognoserne? Hvad sker der med, hvor meget vi forventer, at inflationen skal op? Hvis der lige pludselig kommer et stort hop opad i inflationen, så må vi altså også få, så vil Federal Reserve agere aggressivt for at De sidder, de er nærmest sådan, de vil så gerne have renterne op, lige meget hvad. Og hvis de får den undskyldning af inflationen, altså tigger, lige pludselig tager et hop op, så slår de altså opsvinget ihjel, så dræber de økonomien, og så får aktiemarkedet ordentligt ind på goddagen. Må jeg godt lige spørge ja. Noget? Når jeg forstår det her, så er udgangspunktet i virkeligheden, at Fed nu er bagefter udviklingen. Ja, altså markedet kører først. Det er ligesom Israels folk i ørkenen, at skysøjlen er bag ved folket, ikke foran folket, fordi den skal beskytte dem mod Egypten. Det er der, du er i dag. Er du enig i det? Eller jeg synes sådan set, at Fed er pretty much on track. Altså, at hvis de leverer stort set det, som markedet forventer, og det er ikke de tre renteforholdelser, men det er sagt på en anden måde, det der bliver den slående diskussion, det er ikke, hvad der sker i år. Og det er nok heller ikke, hvad der sker i 2019. 2020 bliver efter min mening i forhold til kommunikation om det. Derfor kommer det til at ske i markederne før. Det er helt springende punkt. Hvis Federal Reserve leverer lige så mange renteforholdelser i 2020, som de har lagt op til i deres prognoser, så dør amerikansk økonomi. Vi kan også se ud og læse i markedet. Det er ikke det, markedet venter. Så nej, jeg synes egentlig, Federal Reserve er rimelig på sporet, det indebærer et par renteforhold sig i år og et par renteforhold sig næste år. Og så ikke mere end det. Men vi kommer til at bokse op og ned. Og... Men mener du ikke, at de er bagefter? Nej. Og ikke foran? Nej, jeg mener, at de er pretty much on track. Altså, Det er timing, vi taler om nu. Altså, ja, men timing... Hvem går foran hvem? Jamen, markedet reagerer selvfølgelig altid før, for markedet er fremadskuende. Ja. Men det, jeg mener, det er, i forhold til det, som markedet forventer om, hvad Federal Reserve vil gøre, og hvad der er sådan i bred forstand af det, de kommunikerer, så er det sådan set okay. Men det er jo så et ping-pong-spil, hvor man hele tiden prøver på at massere forventningerne, og så skal forventningerne forstås, og så skal de køre frem og tilbage. Det er jo sådan et skyggespil, ikke? Mm. Jo. Det er sådan, det foregår lige p.t. Lav Svendsen. Den næste renteforhold, den forventer vi altså kommer her i midten af juni. Der er FOMC-møde, jeg tror det er den 12. 13. juni. Og der er næsten 100% regnet ind, at de sætter renten op. Så ja, det er vel det, de gør, Lars Christensen. Ja, det vil også være mit bud. Man kan jo altid, hvis man skal være rigtig sikker, skal man bare tro det samme som markedet, så kan man jo tage fejl som alle andre. Men det er også mit bud. Og det er også i det store hele, efter min mening, den rigtige beslutning. Det er dog bemærkelsesværdigt, at den sandsynlighed for den renteforholdelse er faldet fra tæt på 100% for en uge siden til omkring 75% i dag. Så der er sket noget. Markedet venter altså stadig den renteforholdelse, men det er ikke helt så sikkert, som det var for en uge siden. Mm. Og det er jo altså blandt andet den her italienske uro, der har skubbet det i den retning. Og det, og det bekræfter. Lars Svendsen, vi nu ham, den med Draghi, den vil vi høre. Hvad med ECB? Kan vi lige få ham, når vi er i gang? Ja, men den er jo fantastisk. Vi har 4 minutter tilbage. Det var lidt. Mario Draghi har jo så kun lidt over 1,5 år tilbage, og det er jo sådan set det, der er den helt store historie her. Ikke? Det er, vi er i en situation nu, hvor ECB er begyndt at skalere de her såkaldte kvantitative lempelser tilbage, og det kan vi altså se. Pengemængdenvæksten er så altså gået fuldstændig i stå i Europa. Markedet er begyndt at prise ind, at vi nok skal have en renteforhold i 2019, Spørgsmålet er, hvad der sker i 2020, også i eurozonen, fordi der hedder ECB-chefen ikke Mario Draghi, der hedder han måske Jens Weidmann, som er den tyske Bundesbankchef. Og ja, skal vi slutte med at bande, så tror jeg, at markedet kan komme til at skide grønne grise, hvis Jens Weidmann bliver ECB-chef, og det er bekymring. Jeg er ikke bekymret med Mario Draghi. Men godt, Jens Weidmann, Lars Svendsen, du lige hæve den op, fordi Lars Christensen, ret beset, er det vel den italiener, vi skal holde mest øje med, det er Mario Draghi. Ja, ja, præcis, og det er også min pointe, at hvad der sker i Rom, det er sådan set ikke så vigtigt, som hvad der sker i Frankfurt. Mm. Det kan være, der kommer en ny boom for sangen. Hvem sidder der i skærmen, det gør som en Jens Weidmann. Præcis! Det bliver fantastisk, Lars Svendsen. Det program laver vi senere. Ja, Svendsen. Vi skulle have talt om meget andet. Der var masser af ting, jeg gerne ville have vendt med dig. Blandt andet skulle jeg lige have hørt, hvad du mente om Bavarian Nordics nye CFO. Det tager vi i morgen. Vi tager det i morgen, fordi der er du med os. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål hele timen, og vi har masser af tid til at snakke om det og hende. Altså i morgen, når du er med os her i studiet. Så vi ses der. Hej du. Hej. Ja, så vidt altså her i Svendsen, det kommer også til at handle om ja, de store billeder og renter og alt muligt andet, så vi kommer ikke rigtig ned i de enkelte aktier, men Lars Persson, det gør sådan set ikke så meget, fordi du er her til at hjælpe os rundt på scenen. De sidste 55 minutter, hvor vi har stået og snakket om de højtragende bevægelser, hvad er der så sket helt ned i aktiemarkedet? Jamen, der sker jo ikke helt så meget. Det er netop de her højtragende bevægelser, der ligesom alle folk står og kigger på. De danske, store danske aktier har det sådan forholdsvis godt, både Vestas, Coloplast, Novo. Det er jo kun Genmap, der er nede med 2%. Ellers, og de helt højt flyvende aktier, jamen det er sådan nogle små aktier som Brøndby, Novo... Brøndby? Ja, Brøndby. Neosøt, NNIT, fordi de har fået en... Jeg vil godt give et aktieråd her. Man skal holde sig for fodboldklubber. Tak. Særligt ude på Vestegn. Nu lægger du dig hårdt ud med nogle af vores lytter. Men så til alt i alt, så er det bare sådan en stille morgen. Tyskland er lidt nede, og resten af Norden klarer sig okay. Så vi må egentlig... De amerikanske futures ligger sådan en lille smule grumset... lille, lige omkring nullet. Tak for det, Lars Persson. Lars Christensen, tak fordi du kom og malede det store billede for os. Sådan bare lige lynhurtigt, skal man holde sig lidt på sidelinjen af aktiemarkedet lige pt., hvis man skal lytte til dig? Helt kort, ja. Godt, så fik vi lige det med. Lars Persson, din position, den ændrer sig ikke meget i løbet af den her time, går jeg ud fra? Nej, altså jeg har også lidt kontanter, det har jeg jo egentlig haft det meste af året. Jeg har så brugt lidt af dem på noget olie, det lyder så ikke som om, det var en god idé. Nu står Lars og skal jeg investere lidt? Tak. Så hvad hedder det nu? Så fik du lige nogle euro der, ja, altså, og så er det jo altså... Så lige før jeg dobblet min afkast i år. Så er det jo altså fredag i morgen, og det betyder, at du... Måske skal handle, herr Persson. Det kan være de der kontanter. Nå, okay. Nej, det skal jeg ikke. Så vil jeg hellere gå ned i baren og drikke dem op, for at være helt ærlig. Nej, fordi... Jeg tager med. Persson, vi sætter et punktum til lige der, fordi at tiden er ved at være gået. Vi skal til at overlade mikrofonen til Cordua og Steno. Der er politisk debat på banen de næste 2 timer, inden vi kommer dertil. Så skal vi selvfølgelig lige have en omgang nyheder. De kommer her, hvor klokken er 10.